8. Asi po 10 minutách jsem zapnul vysílačku v helmě a zakřičel. Bojci! Dorie! Narazili jsme na tunel. Buď už byli připraveni ve skafandrech, nebo se do nich oblékli rychleji než jakákoliv podzemní krysa. Otevřel jsem průlez a vylezl ven, abych jim pomohl. A oni už vyšli z kapsle, drželi se za ruce, aby se jim lépe šlo proti větru a pádili ke mně. Oba dva křičeli otázky a gratulace, ale zarazil jsem je. Všechno vysvětlím uvnitř. Sami uvidíte. Vlastně ani nemuseli chodit tak daleko. Modrou barvu mohli vidět, sotva si klekli, aby se dostali do průlezu. Protáhl jsem se za nimi a průlez zavřel. Důvod byl docela jednoduchý. Až do chvíle, než dojde k proražení tunelu, je celkem jedno, co děláte. Ale uvnitř tunelu, který zůstal nepoškozený, je tlak jenom o málo vyšší než pozemský. Když by nebyla kopule iglů hermetická, tak v okamžiku probourání pláště by dovnitř vtrhla atmosféra Venuše s tlakem celých 90 000 milibarů, horkem a žárem a toxickými plyny. Když je tunel prázdný, nebo je v něm jenom obyčejné bezcenné harampádí, není to žádná škoda. Avšak v muzeu je pár desítek podivných úlomků, které mohly být zajímavými stroji, kdyby ten, kdo je nalezl, nevpustil dovnitř atmosféru, která je zničila. I když vyhrajete jackpot, můžete v sekundě zničit něco, co čekalo stovky tisíc let na objevení. Schlukli jsme se nad šachtu a já ukázal dolů. Vrták po sobě zanechal čistou díru rozměrů 70 cm na něco víc než metr se zaoblenými rohy. Na dně bylo vidět studeně modrou záři pláště tunelu posetého skvrnkami a kaňkami zatoulaných úlomků, které jsem nevyházel ven. A co teď? Zeptal se bojce. Hlas se mu třásl vzrušením, které bylo, myslím, docela přirozené. Teď si vypálíme cestu dovnitř. Počkal jsem, až moji zákazníci couvnou co nejdál a přitisknou se k hromadě suti, která tam zůstala, a vzal jsem tryskový vrták. Už předtím jsem zavěsil nad šachtu držáky, takže teď se bez problémů spustil po lanech až dolů, několik centimetrů nade dno šachty. Potom jsem ho zapálil. Je těžké si představit, že jakákoliv lidská činnost může na Venuši vytvořit něco ještě horšího než to, co stvořila sama planeta, ale tryskový vrták je dost speciální věcička. V malém prostoru iglu vybuchl žár a pohltil nás. Chladicí systémy našich skafandrů byly v okamžiku přetížené. Já asi. Lapala po dechu Dorie. Košenaur ji chytil za ruku. Pro mě za mě si třeba omdli, ale ne abys zvracela ve skafandru. Jak dlouho to ještě bude trvat, Valthersi? Bylo to pro mě stejně těžké jako pro ně. Ani praxí si nezvyknete na něco takového, jako je stát u velké pece s dveřmi vylomenými z pantu. Asi minutu, zasýpal jsem. Vydržte, jde to dobře. Ve skutečnosti to trvalo déle, asi minutu a půl. A můj skafandr měl víc než polovinu té doby zapnutý alarm, ale při konstrukci se s takovým přetížením počítalo. Pokud se v nich nevaříme, skafandrům se nic nestane. A najednou to skončilo. Půlmetrová zátka se uvolnila, na jedné straně se utrhla a zůstala viset. Zhasl jsem vrták. Všichni jsme pár minut těžce oddychovali, zatímco chlazení skafandrů si pomalu poradilo s přetížením. No to byl pěkný hukot, řekla Dorothy. Ve světle, které probleskovalo ze šachty, jsem viděl, jak se Košenaur mračí. Neřekl jsem nic, jenom jsem ještě na 5 vteřin zapálil hořáky, abych odřízl zbytek kruhové zátky. Uvolnila se a spadla do tunelu, znělo to jako dopad nějakého kamene. Pak jsem zapnul vysílačku v helmě. Není tu rozdíl v tlaku. Košenaur nezměnil výraz, ani se neozval. To znamená, že tenhle už byl otevřený, pokračoval jsem. Kdo si ho nalezl, otevřel, možná vyčistil, jestli tu vůbec něco bylo a prostě to neohlásil. Vrátíme se do kapsle, abychom se dali trochu do pořádku. Audie, vřískla Dorothy, co je? Já chci jít dolů a podívat se, co je uvnitř. Buď sticha, napomenul ji trpce Košenaur. Neslyšela si, co říkal. Tady jsme vyhořeli. Vždycky ještě máte naději, že otevřený tunel pukl při seismickém posuvu a že to neudělala žádná podzemní krysa hořákem. A kdyby, přece jen tam ještě mohlo zůstat něco cenného. Neměl jsem to srdce šmahem připravit Dorothy o její nadšení. A tak jsme se jeden po druhém spustili po laně dolů, do tunelu a rozhlédli se tam. Všude, kam až jsme dohlédli, byl úplně prázdný. A to nebylo moc daleko, protože další problém při otevření tunelu je, že k jeho průzkumu potřebujete hodně speciální výstroj. Se zatížením, které už měly naše skafandry za sebou, mohly vydržet ještě tak pár hodin, ale ne o moc víc. Plahočili jsme se tunelem asi kilometr a našli pouze holé stěny, ze kterých vystupovalo žebrování, k němuž kdysi mohlo být něco přimontováno, ale žádné předměty. A ani smetí. Oba se už sami chtěli vrátit do kapsle. Košenaur si poradil sám, stejně tak Dorrie. I když jsem byl připravený pomoci, vyšplhala se po lanu za pomoci úchytů, které na něm byly. Umyli jsme se a udělali si něco k pití. Museli jsme se najíst, ale Košenaur neměl náladu na svoji kuchařskou exhibici. Dorrie mlčky dala táci do trouby a pak jsme do sebe zadumaně cpali prefabrikáty. Vždyť to byl teprve první, ozvala se nakonec, rozhodnutá, že se na to bude dívat optimisticky. A je to teprve náš druhý den. Buď sticha, Dorrie. Jediné, co neumím, je prohrávat, zavrčel Košenaur. Dlouze si prohlížel schéma, vytvořené na obrazovce z údajů sond. Walther si, kolik je neregistrovaných, ale prázdných tunelů, jako je tenhle. Jak to mám vědět? Když nejsou v záznamech, znamená to, že se o nich nic neví. Tak tohle schéma může být k ničemu. Můžeme se prokopat do všech osmi a všechny mohou být úplně na nic. To můžeme, přisvědčil jsem. Upřeně se na mě podíval. A to vůbec není tak špatné. Při nejmenším se ta stopa ukázala být skutečným tunelem. Už jsem měl výpravy, které by se byly zbláznily radostí, že po týdnech planého kopání vůbec na nějaký tunel narazili. Je docela dobře možné, že zbylých 7 signálů nemusí být ani jeden tunel. Neklesejte na mysli, vždyť jste si za ty peníze svoje užil. Už jsem ti řekl, Walther si, že nejsem zvyklý prohrávat. Druhé místo mi nestačí. Chvíli přemýšlel a potom vybuchl, to ty jsi vybral tohle místo, Walther si. Věděl jsi, co děláš. Věděl jsem to. Na tohle se dalo odpovědět pouze jediným způsobem, najít neporušený tunel, samozřejmě. Mohl jsem mu vykládat o měsících studia záznamů z prvních přistání. Mohl jsem mu vyprávět, jaké potíže mi to přineslo, kolik nařízení jsem musel obejít, abych směl nahlédnout do vojenských průzkumných zpráv a jak daleko jsem se musel vydat, abych si promluvil s těmi, kteří byli s obrannými jednotkami na prvních výkopech. Mohl jsem jim líčit, jak těžké bylo najít starého Jorolemona Hegrameta, který teď učí mimozemskou archeologii v Tennessee, a kolik dopisů jsme si vyměnili. Ale nakonec jsem pouze řekl. To, že jsme našli tunel, svědčí o faktu, že se ve své práci vyznám. Za to jsi zaplatil. Jestli budeme pokračovat nebo ne, záleží na tobě. Díval se na mou maličkost a uvažoval. No tak, bojici, seber se, vyzvala ho Dorrie vesele. Pomysli na ty další možnosti, které na nás ještě čekají. A i kdyby to nevyšlo, budeme mít aspoň legrační historky, až budeme zpátky v Cincinnati. Ani se na ni nepodíval, jen se zeptal. Neexistuje jiný způsob, jak zjistit, jestli ten tunel už byl otevřený nebo ne, než do něj vlézt. Jistě, dá se to zjistit zvenčí poklepem na stěnu. Má to jiný zvuk, ale nejdřív se k němu tak jako tak musíme prokopat. Přesně tak. Znovu jsem si oblékl skafandr a šel uklidit teď už nepotřebné iglů. A u toho jsme skončili. Opravdu se mi o tom nechtělo dál diskutovat, protože jsem se bál, že mi položí otázku, na kterou bych mu musel odpovědět lží. Snažím se, co můžu, držet se pravdy, protože tak je nejjednodušší pamatovat si, co bylo řečeno. Ale na druhé straně nejsem zase takový fanatik pravdy a nevím, proč by jedna z mých povinností měla být opravování něčího mylného dojmu. Například Košenaur si určitě myslel, že jsem si nedal tu práci s poklepáváním na stěnu tunelu, než jsem je zavolal. Ale já to udělal, samozřejmě. Bylo to první, co jsem udělal, jakmile vrták došel tak hluboko. A když jsem slyšel puk vydávané vysokým tlakem, div, že se mi nerozkočilo srdce. Musel jsem pár minut počkat, než jsem jim vůbec byl schopný zavolat a oznámit, že jsme narazili na vnější obal. Tak už jsem potom nemusel stát před otázkou, co udělat, kdyby se ukázalo, že tunel zůstal nedotčený.